hak etme anneciğim. Ya dönerim ya dönemem. Buralar ıssız, buralar soğuk. Ya gelirim ya gelemem. Merak etme babacığım. Ya dönerim ya dönemem. Buralar ıssız, buralar soğuk. Ya gelirim ya gelemem. Burası hasret, burası gurbet. Burası sığma, burası ekmek. Özledim anam, özledim babam. Burnumda tütüyor memleket. Burası hasret, burası gurbet. Burası sığma, burası ekmek. Özledim ama, özledim ama. Burnumda tütüyor memleket. Merak etme anneciğim. Ya dönerim ya dönemem. Buralar ıssız, buralar soğuk. Ya gelirim ya gelemem. Merak etme babacığım. Ya dönerim ya dönemem. Buralar ıssız, buralar soğuk. Ya gelirim ya gelemem. Burası hasret, burası gurbet. Burası sığma, burası ekmek. Özledim ama, özledim baba. Burnumda tütüyor memleket. Burası hasret, burası gurbet. Burası sığma, burası ekmek. Özledim ama, özledim baba. Tütüyor memleket. Burası hasret, burası gurbet. Burası sığma, burası ekmek. Özledim ama, özledim.